Ana Porenta. Nilmħek fl-ikħall l-inmisħab. Taddi minn bejn iċ-ċipress għal-ġewwa l-bitħa. Tmellisni b'rixxa rqiqa labra u twaqqafni ħessrem. Fis-sikta notor nis-somma. Naħrab lejn il-ġnien qalb il-basal u l-patata. Dajja fid-dawl u dajfa wisq il-għajn.